أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِلَى آخِرِهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Geçen dersimizde Bakara suresinin 49. ayetini tanımaya çalışıyorduk. Bu bölümde Rabbimiz İsrailoğullarına verdiği bir nimetten söz ediyordu. Bakın buyurur ki: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Ey İsrailoğulları! Hatırlasanıza Rabbiniz sizi Firavun oğullarının elinden kurtarmıştı. Rabbiniz sizi Firavun sisteminden kurtarmıştı. Sizi Avlu Firavun'dan, Firavun oğullarından kurtarmıştı. Ki onlar azabın en kötüsünü sizin hissenize ayırıyordular. يُذَبِّحُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Yani oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Veya oğullarınızı öldürüyorlar ama kızlarınıza hayat veriyorlardı. Yani diri bırakıyorlardı onları. Geçen dersimizde bu ayetle alakalı biraz bir şeyler demeye çalışmıştık. Bunun birkaç anlamı var. İnşallah bu dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah tanımaya çalışacağız. Allah diyor ki: "Yüzebbihuna ebnaekum ve yestahyuna nisaekum." Bunun birinci anlamı onlar sizin erkeklerinizi öldürüyorlardı, erkek çocuklarınızı öldürüyorlardı ama kadınlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Yani kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Bakıyoruz, bugün de Firavun karakterli sistemler müminlerin kızlarını hayasızlaştırmak için çırpınıyorlar. Dertleri ne bu adamların? Bu adamların derdi şu: hayalıların bu toplumda kökünü kazıyalım ki hayasızların hayasızlıkları anlaşılmasın. Örtülüleri yok edelim ki örtüsüzlerin örtüsüzlüğü açığa çıkmasın. Dertleri bu adamların. Bunun içindir ki bugün de bakıyoruz 1000 kişilik koskoca bir okulda 2 tane örtülü kızcağızın örtüsüne tahammül edemiyor adamlar. Evet, bunun birinci manası erkeklerinizi öldürüyorlar, erkek çocuklarınızı öldürüyorlar ama kızlarınızı, kadınlarınızı da hayasızlaştırıyorlardı. Bir ikinci manası ya da onları sizin kızlarınızı Firavun oğullarıyla katıp karıştırıp evlendirmek suretiyle onların nesillerini de Firavun oğullarının nesline katıyorlardı demek olacaktır. Bunun bir üçüncü anlamı da soykırımının değişik bir uygulamasıdır bu. Yani kadınların, İsrailoğullarının kadınlarının rahimlerini yokluyorlardı. O günkü Firavun sistemi bunu yapıyordu. Yani çocuk alıyorlardı, çoğalmasınlar diye. Bakıyoruz, bugünküler de aynı şey yapıyorlar müminlerin kadınlarına. Aman bu Müslümanlar çoğalmasınlar. Aman bu Müslümanlar güçlenip bize kafa tutacak duruma gelmesinler diye ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Bunun bir dördüncü manası da sizin kadınlarınıza utanılacak, haya edilecek şeyler yapıyorlardı. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Sizin kadınlarınıza utanılacak, haya edilecek şeyler yapıyorlardı. Kadınlarınıza çok çirkin şeyler yapıyorlardı anlamına gelecektir. Yani kadınlarınız Musa'yı doğuracak özelliklerini kaybetsinler diye, kadınlarınız namuslarını, iffetlerini yitirsinler diye onlara utanılacak şeyler yapıyorlardı. Yani haya damarlarını çatlatacak şeyler yapmaya zorluyordular onları. Bunun bilebildiğimiz bir beşinci manası da erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı. Ekonomik yönden erkeklerinizi öldürüyorlar, kadınlarınıza ekonomik imkanlar sağlamak suretiyle ailelerin dengesini bozuyorlardı. Bakıyoruz, bugün de öyledir. Bugün de kadını ön plana çıkarıp erkekleri öldürmek istiyorlar. İşe alma konusu, işte kadın hakları gibi usullerle kadını toplumda ön plana çıkarıp, kadını ekonomik yönden ve siyasal yönden tahrik edip, ailenin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bir altıncı manası da, geçen dersimizde demeye çalışmıştım, deniyor ki, işte kahinleri Firavun'a bunu anlatır veya işte Firavun bir rüya görür ve İsrail oğullarından doğacak bir erkek çocuğun kendi zulmüne, kendi saltanatına son vereceğini anlar. Yani bunun kararına varır. Ya da aslında rüya filan yoktur da zaten her zalimin korkulu rüyasıdır bu. Her zalim aslında bu işin farkındadır. Yani günün birinde zulmettiği bu mustazafların uyanıp kendisinden hesap soracağının farkındadır her zalim. Kesin bilmektedirler ki kanlarını emdiği, namuslarını kirlettiği, alın terlerini istismar ettiği bu insanlar günün birinde dirilecek ve mutlaka kendilerinden hesap soracaktır. Yani bunu anlayabilmek için rüya görmeye filan da gerek yoktur. Müneccim olmaya da gerek yoktur. Şu anda tüm dünya müstekbirlerinin korkulu rüyasıdır bu. Ha bugün uyandılar, ha yarın uyanacaklar. Tüm müstekbirler bunu bekliyorlar. İşte Firavun da bu uyanışı geciktirebilmek için tedbirler alıyor, çareler düşünüyordu. Bunun için insan öldürüyordu. Bildiğimiz kadarıyla bu iş tarihte iki kere olmuş. Birisi Hazreti Musa Aleyhisselam henüz doğmadan önce olmuş, ikincisi de Hazreti Musa'nın doğumundan sonra olmuş. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kur'an'da iki ifade kullanmış Rabbimiz. Birisinde yüzebbihune ebnâekum, ötekisinde de yukattilune ebnâekum ifadesi kullanılıyor. Yani birisi katele, diğeri ise zebaha yapmak. Öldürmek, ikisi de öldürmek ama birisi belki kurşunla öldürmek, silahla öldürmek, ötekisi de eğitimle öldürmek. Birisi bizzat öldürmek ki bu konuda çeşitli rivayetler var. İşte 900 bin çocuk öldürmüş filan deniyor. Yani bu kadar çocuk öldürtmüş alçak. Ama ötekisi de eğitim vasıtasıyla öldürmektir. Yani öldürebildiklerini öldürmüş, ikna edebildiklerini doğum kontrolü yutturmacalarıyla daha doğmadan rahimlerdeyken öldürtmüş ama önünü alamayıp her şeye rağmen doğanları da eğitimle öldürmüş. Yani uyguladığı vahiy kaçkını materyalist eğitimle öldürmüştür. Bakın Allah diyor ki وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ İşte düşünün ey Yahudiler, sizi onun zulmünden kurtarmamız, İşte tüm bunlar sizin için çok büyük bir imtihandı. Çok büyük bir belaydı. Bela, iptila, imtihan demektir. Yani sınamak, denemek demektir. İşte denemek iyilikle de olur, kötülükle de olur. Hatırlayın hele, kim kurtardı sizi? Kim kaldırdı bu durumu sizden? İşte Rabbimiz İsrailoğullarına inam ettiği bu nimetini hatırlatıyor. Sizi kim kurtardıysa gelin ona kulluk yapın. Sizi madem ki Firavun sisteminin zulmünden Rabbiniz kurtardı, öyleyse gelin siz de Rabbinizin son elçisine iman edin. Rabbinizin size gönderdiği son kitaba iman edin diye İsrailoğullarına Rabbimiz işte bu nimetini hatırlatıyor. Ondan sonra diyor ki bakın bir de şunu hatırlayın ki ey İsrailoğulları. وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Hani hatırlasanıza sizi denizden karşıya geçirmiştik de Firavun oğullarını orada boğmuştuk. Üstelik وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ siz bakıp duruyordunuz. Bakıyoruz Rabbimiz bir olaydan başka bir olaya geçiverdi. Şimdi de İsrailoğullarına bir başka nimetini, yani denizin yarılması nimetini anlatacak. Ancak bu iki ayet arasında, bu iki olay arasında daha pek çok olaylar gelişmiş. Bu olaylar Kur'an'ın değişik yerlerinde anlatılır. İşte Musa aleyhisselam uğraşmış, didinmiş, İsrailoğullarını ikna etmek için çalışıp çırpınmış, uzun bir uğraş sonunda onları Mısır'ı terk edip Firavun'un zulmünden kaçmaya ikna etmiş. Özetle söylüyorum, işte onları Mısır'dan çıkarmış. Bir gece beraberlerinde Allah'ın peygamberi Musa olduğu halde İsrailoğulları Mısır'ı terk ederler. Ertesi sabah onların kaçtığını haber alan Firavun hemen kentlerine, şehirlerine haber salar ve çok büyük bir ordu hazırlar. Bu kölelerin gücü yoktur. Biz ise düzenli ve kuvvetli bir orduyuz gururuyla hemen arkalarından harekete geçer. Efendiler kölelerini asla kaybetmek istemezler. Diyordu ki Firavun, bu adamlar giderlerse bizim işlerimizi kim görecek? Onlarsız biz ne yaparız, nasıl yaşarız diyerek onları yakalamayı hedefler. Bir de onlar bizim kontrolümüzden çıkarlarsa, kendi başlarına kalırlarsa ne olur ne olmaz. Belki hürleşiverirler, belki özgürlüğü anlayıverirler diye onları takibe karar verir Firavun. Bir de Firavun'un korkusu şuydu. Bu adamlar kaçarlarken tekrar dönerler de Firavun'un zaten çökmekte olan sistemine hücum ederlerse Musa ile beraber işimiz bitiktir diye korkuyordu Firavun. Çünkü Firavun hayatı seven birisiydi. Ölümü göze alamayacak kadar da korkaktı. İsrailoğulları kendi kontrolü altında oldukları sürece ona hizmet edecekler ve ona karşı gelme cesaretini kesinlikle kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Firavun'un sistemi onları bu şekilde eğitiyordu. Ne olur ne olmaz. Bu köleler Musa ile bir süre baş başa kalırlar da vahyi tanırlar ve bilinçleşirlerse geriye dönüp kendisinin işini bitirebilirlerdi. İşte Firavun'un korkusu buydu. İşte bu yüzden onları yakın takibe alması gerekiyordu. Bir hesabı vardı Firavun'un ama Allah'ın da bir hesabı vardı ve o bunun farkında değildi. Tıpkı bugün dünya üzerindeki tüm firavuni güçlerin Müslümanları yakın takibe aldıkları gibi. Müslümanlar bugün tüm dünyada kendilerine en yakın firavunların yakın takibi altında bir hayat sürmektedirler. Müslümanlara egemen olan güçler Müslümanları sürekli kontrolleri altında tutup onların birlikte hareket ederek kendilerine karşı bir çıkış eyleminde bulunmamaları için ya da birleşmemeleri için tüm imkanlarını kullanmaktadırlar. Aynen o gün İsrailoğullarının Firavun oğulları tarafından yakın takibe alındıkları gibi. Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. İsrailoğulları kaçıyordu. Bıktıkları, usandıkları kölelikten kaçıyorlardı. Özgürlük aramak için kaçıyorlardı. Mısır'da kölelik içinde bir hayat yaşamaktansa, çölde seve seve açlığı ve ölümü yudumlamak için kaçıyorlardı. Ama kölelerini kaybetmenin çılgınlığı içinde gözü dönmüş Firavun da onları takip ediyordu. Yeryüzünün belki en büyük olayı cereyan ediyordu. Öyle bir an geldi ki akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Firavun arkalarından yetişmişti. Önlerinde alabildiğine haşin bir deniz, arkalarında da azgın Firavun'un orduları. İsrailoğulları işte böyle bir kaos içindeydiler. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Ama ne gam, Allah vardı. Musa aleyhisselam onları teskin etmeye çalışıyordu. Korkmayın, Allah bizimle beraberdir diyordu. Sonra Allah buyurdu ki, ey Musa, asanı denize vur. Vurdu asasını denize ve o asa denizde kupkuru yollar açıverdi. Kupkuru yollar oluşturuverdi. Ya bir yol ya da 12 yol açıverdi. İsrailoğulları karşıya geçtiler sağ salim. Arkalarından yeryüzünün en büyük gücü, yeryüzünün en büyük devleti, komutanlarıyla, askerleriyle onlar da arkalarından o yola girdiler. Tam denizin ortalarına geldiklerinde denizin gemini, zimamını salıverdi Allah. Deniz eski haline geldi ve Firavun oğulları tümüyle denizin altına gömülüp hayata veda ettiler. Belki yeryüzünün en güçlü adamı, en müstekbir insanı Firavun, bakın suda boğulurken şu sözü söylemekten kendini alamıyordu. Yunus suresinde Rabbimiz, bakın onun ölüm esnasındaki sözünü bize şöyle aktarır. قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا الَّذ۪ي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا اِسْرَائِيلِ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İnandım ki İsrailoğullarının iman ettiği Allah'tan başka ilah yokmuş. Ben inandım ve anladım ki Musa'nın ilahından başka, İsrailoğullarının iman ettiği ilahtan başka ilah yokmuş. وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ben de Müslümanlardanım. İşte Firavun'un son sözü bu. Gerçekten bugün bu sözü tüm dünya müstekbirlerine duyurmamız gerekmektedir. Tüm dünya firavunlarına duyurmalıyız bu sözü. Ey müstekbirler! Ey kendilerinde güç kuvvet olduğunu zanneden zalimler! Firavun'un söylediği bu sözü sizler ne zaman söyleyeceksiniz? Size hiçbir şey hatırlatmıyor mu bu söz? Ölürken mi söyleyeceksiniz bunu? Ama Firavun'a fayda vermediği gibi o zaman söyleyeceğiniz bu sözün size de hiçbir faydası olmayacaktır. Diyor ki Firavun, bakın ben inandım ki İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah yoktur. Ben inandım ki Musa'nın inandığı Allah'tan başka ilah yoktur. Ama ölürken söylüyordu hain bunu. Halbuki şimdi inandım dediği ilahın gönderdiği Musa'yı dün öldürmeye çalışıyordu. Yıllarca o ilahın dinini reddetmiş, o ilahın gönderdiği peygamberi reddetmiş, o ilahın gönderdiği kitabı reddetmiş, o ilaha inanan İsrail oğullarına, o ilaha inanan Müslümanlara kan kusturmuş, kentinin, ülkesinin yegane ilahı olduğunu, kendisinin yegane o ülkenin Rabbi ve ilahı olduğunu ilan etmişti. İşte kıyamete kadar gelecek nesiller içinde kendisine özenen, kendi yoluna imrenen, yeryüzünde Rablığını iddia ederek Allah'a ve Allah'ın dinine savaş açan tüm firavunlara, tüm çağdaş firavunlara, tüm firavun taslaklarına bu sözleriyle bakın Firavun şu mesajı veriyordu. Gelin ey beni taklit edenler, benim düştüğüm yanlışa düşmeyin. Ben imanı son dönemime tehir etmiştim. Ama gördünüz ki o iman benden kabul edilmedi. Siz bunu önceden anlayın da benim durumuma düşmeyin. Şimdiden hatalarınızdan dönüp Müslümanlığınızı ilan edin. benim son nefesimde inandığım Allah'a siz şimdiden inanın. Firavun kıyamete kadar gelecek kendi yolunun takipçilerine, kendisini örnek alanlara bu ayetiyle, bu sözüyle, Rabbimizin bu ayetiyle işte bu mesajı veriyordu. Evet, bakın İsrailoğullarına diyor ki Rabbimiz, siz bakıp duruyordunuz da yapacağınız hiçbir şey de yoktu. Gücünüz de yetmiyordu bu işe. Sizin hesabınıza göre eğer onlar yetişseydi işinizi bitirecektiler. Korku içinde büzüşüp kalmıştınız. Ama bakın bu nimetimi de hatırlayın diyor Rabbimiz. Peki İsrailoğullarına, Yahudilere bunu diyen bu Rabbimizin ayeti bize ne diyor acaba? Yani bu ayetler bize ne diyor? Benim anlayabildiğim kadarıyla bu ayetler bize de şunu söylüyor. Yani bugün bizim çocuklarımız da Firavun'un zulmüne rağmen karşıya geçebilmişlerse, Firavunların kontrolüne rağmen dünyaya gelebilmişler ve sağ kalabilmişlerse, yani bu doğum kontrolü yutturmacalarına rağmen analarımız bizi doğurabilmişlerse, doğumla sizlerin arasına koydukları engeller denizini yarıp karşıya geçebilmişseniz, yani doğabilmişseniz, bunca firavuni eğitim barikatlarına, eğitim çukurlarına rağmen, bunca küfür ağlarına rağmen sizler ve çocuklarınız şu anda Müslüman kalabilmiş iseniz ve şu anda kurtulabilmiş iseniz, bilelim ki bunu da Allah'tan başkası yapmış değildir. Analarımızın rahimlerini yarıp bizi karşıya geçiren Allah'tır. Firavun sistemlerinin bizi kafir yapmak için önümüze koyduğu bu eğitim barikatlarını, eğitim çukurlarını aştırarak bizi Müslümanca sağ salim karşıya geçiren de Allah'tır. Yani firavunların, firavun sistemlerinin sizin önünüze koydukları bu engelleri birer birer yarıp da sağ salim sizi karşı tarafa geçiren Allah'tır. Öyleyse bu ayet bize de diyor ki, ey Müslümanlar, sizi de firavunların elinden kurtaran benim, sizi de bu firavuni sistemlerin elinden kurtaran Rabbiniz Allah'tır. Öyleyse siz de o Rabbinize hamd edin. Siz de size olan nimetlerimi hatırlayın da bana şükredin. Bana kulluk yapın. Siz de size olan Rabbinizin nimetlerini unutmayın. Ona, onun istediği şekilde teşekkür edin. Kul olun Rabbinize diyor. Sanki bu ayeti kerimede bize de Rabbimiz. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Sizi Firavun'dan kurtardık. Onunla sizin aranıza engel koyduk. Sizin için denizi yardık. Sizi sağ salim karşıya geçirirken Firavun ve adamlarını orada helak ettik. Maksat, bununla sizin gönlünüze şifa ve cesaret vermekti. Size yardım eden, böylece sizi açıkça destekleyen Allah'ınıza dostça bakıp, düşmanlarınıza karşı hor bakmanızı sağlamak içindi. Denizin yarılıp İsrailoğullarının kurtulduğu, Firavun ve adamlarının gözlerinin önünde boğuldukları o gün Aşure günüymüş. Bugün Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının Mısır'ı terk ettikleri ve denizin yarılarak Allah'ın onları kurtardığı gündür. Tarihi bilgilere göre Hazreti Yusuf'un Mısır'a ilk girmesiyle Hazreti Musa'nın Mısır'dan çıkışı arasında 400 yıl geçmiştir deniyor. Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde İbni Abbas'tan rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Medine'ye geldiğinde Yahudiler o gün oruç tutuyorlardı. Yani Aşure günü oruç tutuyorlardı. Allah'ın Resulü de ben Musa'yı sizden daha çok severim buyurarak o gün oruç tutmuştur. Ancak bildiğimiz kadarıyla onların tuttuğu günden 3 gün önce ya da 3 gün sonra o gün Allah'ın Resulü de oruç tutmuştur. Bundan sonra bakın Rabbimiz onlara inam ettiği, ihsan ettiği bir başka nimetine dikkat çekiyor ya da onların bir başka cinsliğine, bir başka bozuk düzen anlayışına şöyle dikkat çekiyor bakın. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Hani bir zamanlar Musa ile 40 gece sözleşmiştik. Tur'da vahiy için sözleşmiştik. ثم اتخذتم العجل من بعده. Sonra onun arkasından siz buzağı ilah edindiniz. Buzağıya tapınmaya başladınız. وَاَنْتُمْ ظَالِمُونَ Ve bu halinizle de zalimlerden oldunuz. İsrailoğulları denizi geçtikten sonra Sina çölünde dolaşmaya başladılar. İşte Cenab-ı Hak Musa aleyhisselamı bu esnada Tur'a davet etti. Rabbimiz Musa aleyhisselamla görüşmek ve ona vahiy göndermek istedi. Oradaki hayatlarını düzenleyecek kitap indirmek istedi. Daha önce de bildiğimiz gibi Musa Aleyhisselam'ın Medyen dönemi bitip ailesiyle birlikte Mısır'a dönerken Rabbimiz ona suhuf vermişti, şimdi de Tevrat verilecekti. Düşünebiliyor musunuz? Çölün ortasında bir dağın kenarında Allah seçtiği kullarından birini huzuruna çağırıyor ve ona kendi bilgisini, Tevrat'ı indiriyor. Yani Rabbimiz kullarından birini muhatap kabul ediyor ve onunla konuşmayı diliyor. Bundan daha büyük bir şeref olur mu? Peki siz de ister misiniz Rabbinizle konuşmayı? Siz de ister misiniz aynı şerefe yükselmeyi? Eğer bugün bizler de Kur'an'ı okurken aynı duyguyla, aynı ruhla okursak, inşallah bugün bizler de Hazreti Musa'nın yükseldiği o mertebede olabiliriz. Çünkü Allah'ın kitabıyla, Allah'ın vahyiyle beraber olmak demek, Allah'la bizzat konuşmak demektir. Yani bugün Allah'ın bizimle konuşması da elimizdeki bu kitapla gerçekleşecektir. Bu da bizim için en büyük bir şeref olacaktır. Yani tüm dünya sizin olsa bile bu şerefin yanında çok az kalacaktır. Bakın Allah buyurur ki, hani ey İsrailoğulları bir nimetim daha vardı size. Ey Yahudiler, size bir nimetim daha vardı, onu da hatırlayın hele. Hani Musa aleyhisselamla 40 güne anlaşmıştık da, işte Musa aleyhisselamı Tur'a çağırmıştık, Allah onu oraya çağırmıştı, o oradayken yanınızdan kısa bir süre ayrılıverdi diye, siz Musa'yı tanıya tanıya, siz Rabbinizi bile bile, Musa'nın neye gittiğini, niçin gittiğini, nereye gittiğini bile bile tuttunuz da icle taptınız, buzağıya taptınız. Evet, Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılır ayrılmaz Firavun oğullarının zulmünden daha dün kurtulan bu adamlar hemen eski şirklerine dönüverdiler. Eski küfürlerine, eski şirklerine, eski şikaklarına dönüverdiler. Firavun oğullarının tanrılarından birisi de öküzdü. Hatırlasanıza, niye unutuyorsunuz bunları? Yani sizi kendi kendinize bırakmadık. Sizi sürekli hak yola davet ettik diyor Rabbimiz. Denizi geçtikten kısa bir süre sonra kitap vermek için Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Tur Dağı'na çağırdı. Bu zaman Zilkade ayının başından Zilhicce ayının sonuna kadar gündüzü ve gecesiyle beraber devam eden bir müddettir. İslami aylar gece ile başladığı için burada 40 gece denmiştir. Bu olaylar Mekki surelerde detaylı bir biçimde anlatıldığı için burada sadece hatırlatılmaktadır. Bakın bu adamlar Allah'ı biliyorlardı, Allah'ın gücünü görmüşlerdi. Firavun'un zulmünü görmüşler, Allah'ın kendilerini onun zulmünden nasıl kurtardığını görmüşler, denizin yarılıp kendilerinin sağ salim karşıya geçerlerken, düşmanlarının yani Firavun oğullarının gözlerinin önünde nasıl boğulduğunu bizzat gözleriyle görmüşler. Peygamberi tanımışlar, peygamberin ne için ve nereye gittiğini bilmişlerdi ama yine de zalimliklerini ortaya koyuyorlardı. Dediler ki bakın, yahu nereye gitti bu Musa? Eğer bir Allah aramaya gittiyse birlikte arasaydık. Bizler onun yokluğuna dayanamayız. Onsuz biz kime sığınacağız? Onsuz hayatımızı neyle dolduracağız? Olmaz. Biz onsuz yapamayız. Biz onsuz edemeyiz diyerek yanlarındaki mücevherlerini eriterek işte buzağı şeklinde bir put yapıp peygamberden boşalan hayatlarını onunla doldurmaya kalkıştılar. Halbuki Allah onları ineğe tapınmaktan kısa bir süre önce kurtardığı halde onlar tekrar buzağıya dönerek zalimlerden oldular. Bir de dikkat ediyorsanız burada anlatıldığına göre üstelik bunlar ineğe de tapamıyorlardı. Çünkü Mısır'daki efendileri ineğe tapıyorlardı. Bunlar hala köleliği işlerinde taşıdıklarından efendilerinin taptıklarına tapamıyorlar da ineğin küçüğüne yani buzağıya tapınmaya çalışıyorlardı. Çünkü inek egemen güçlerin yani efendilerin tanrısıydı. Köleler ise daha küçüğüne tapabileceklerdi. Efendileri onları öyle eğitmişlerdi. Firavun'un eğitim sistemi bunu gerektiriyordu. Sizler kölesiniz denmişti kendilerine. Sizler az gelişmiş ülkelersiniz. Sizler güçsüzsünüz denmişti kendilerine yıllar yılı. Firavun'un eğitiminde yetişen bu insanlar hiçbir zaman efendilerine kafa tutma cesaretini kendilerinde bulamazlardı. Onların yaptıklarını yapma cesaretini, yani efendilerinin yaptıklarını yapma cesaretini, efendilerinin tapındığı tanrılara tapınma cesaretini de kendilerinde bulamazlardı. Onlar için hayat daima efendilerini taklit ve efendilerinin yolunda olmaktı. Efendilerinin yaşadıkları bir hayata 100 yıl sonra ulaşmak bile onlar için bir şerefti. Yani efendilerini 100 yıl arkadan takip etmek bile onlar için en büyük bir şerefti. İşte bundan dolayıdır ki efendilerinin kendilerini göremeyecekleri kadar onlardan uzaklaşmış olmalarına rağmen yine de aldıkları bu eğitimin etkisiyle ne yapalım? Büyükler büyüğe tapar, biz küçükler de ancak ineğin küçüğüne tapabiliriz. Efendilerimiz ineğe tapınıyordu, biz küçükler, biz köleler de ancak onun küçüğüne yani buzağıya tapabiliriz diyorlardı. Bir de dikkat ederseniz buzağı ziynet eşyasından yapılıyor. Bugün de bakıyoruz ziynet eşyalarının yani altının, gümüşün, paranın putlaştırıldığını görüyoruz. İnsanlar bunlara tapınıyorlar adeta bugün. Ziynet esasen süs demektir. Yani dünyanın süsü ve ziyneti. Bakıyoruz bugün de insanlar adeta bunlara tapınıyorlar. Öyleyse biz de buna çok dikkat etmeliyiz. Dünya ve dünyanın süsü ve ziyneti olan şeyler hayatımızda putlaşmamalı. Bu konuya çok dikkat etmeliyiz inşallah. Bakın peygamber kısa bir dönem aralarından ayrılınca hemen putlarına, putçuluklarına dönüverdiler. Elbette peygamberi yok farz eden bir toplumun bundan başka yapabileceği bir şey de yoktu. Mesela bakın Hristiyanlar da Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'yı hayatlarından kovup o hale getirince rahat bir nefes alabilme imkanı buldular. Ne yaptılar? İsa için Allah dediler. O Allah'ın oğludur dediler. Yani yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık dediler ve sonunda rahat bir nefes alma imkanını elde ettiler. Allah, insan. Yarı Allah, yarı insan karışımı bir varlık. Bu bize örnek olamaz. Yani biz onun gibi olamayız. Biz onun gibi yaşayamayız. O Allah'la insan karışımı bir varlıktı, o bizim gibi değildi dediler. Yani peygamberi hayatlarından kovdular ve ondan sonra ondan kurtuluverdiler. Yani peygamber gibi olma, peygamberi takip etme, peygamberi örnek alma sorumluluğundan kurtuluverdiler ve sonunda rahat bir nefes aldılar. Bakın bundan sonra Rabbimiz yine İsrail oğullarına bir başka nimetini şöyle hatırlatıyor. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Bir de şunu hatırlayın ki biz Musa'ya kitap yani Tevrat ve Furkan'ı verdik. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Biz Musa'ya kitabı verdik. Yani buradaki kitaptan kasıt Tevrat'tır. Bir de Furkan'ı verdik. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki onunla hidayet bulasınız diye, yol bulasınız diye. Yani Tevrat'ı ve Furkan'ı verdik diyor Rabbimiz. Hakkı batılı birbirinden ayırt eden, hakla batılı fark ettiren Furkan'ı verdik. Anladığımız kadarıyla buradaki kitaptan maksat Tevrat'tır. Ama bir de Furkan verdik diyor Rabbimiz. Bu ya Kur'an'ın olduğu gibi Tevrat'ın da sıfatıdır. Yani buradaki Furkan Tevrat'ın sıfatıdır. Biliyoruz ki Kur'an'ın bir özelliği de budur. Yani Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Kur'an hakla batılı fark ettirir. Demek ki Tevrat da öyleymiş, Allah öyle diyor. Ya da buradaki Furkan işte yedi beyza gibi ya da asa gibi mucizelerdir veya Musa aleyhisselama verilen bir zaferdir anlamına gelebilecektir. Bir de biz Hazreti Musa'ya ayrıca suhuf verildiğini biliyoruz. Furkan'ın Kur'an'ın bir özelliği de, Kur'an'ın bir sıfatı da Furkan olduğuna göre Furkan'ın anlamını şöyle biraz daha açalım. Furkan'ın iki anlamı var bilebildiğimiz kadarıyla. Birincisi fark eden, ayıran anlamınadır. Kur'an'ın bir adı da Furkan'dır. Yani hakkı batıldan, batılı haktan ayıran demektir. İkinci anlamı da bir de fark ettiren anlamınadır. Furkan fark ettiren anlamınadır. Yani kitap kişiye yolunu fark ettirir. Hayatını fark ettirir. Kitapla beraber olan kişi hayatındaki tüm bozuklukları, tüm şirkleri, tüm bozuk düzenlikleri fark ediverir. İşte kitabın böyle fark ettirici, ayırıcı bir özelliği vardır. Kitapla birlikte hadiselere bakabilen kişi, yani kitabın gözlüğüyle olaylara bakabilen kişi, hayatındaki bütün şirkleri, bütün bozuk düzen anlayışları fark edecektir, kavrayıverecektir, anlayıverecektir. وَاِذْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ta ki böylece hidayet bulursunuz diye. Yani yol bulursunuz, Allah'ın dediği yerde olursunuz diye biz bunu indirdik. Musa'ya Furkan'ı, kitabı verdik diyor Rabbimiz. Hani hatırlayın ki siz zulmetmiştiniz de kendinize bu buzağıya tapmaktan dolayı da onun affı için Musa demişti ki size وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ O zaman Musa kavmine demişti ki ey kavmim اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ Siz buzağı ilah edinmekle gerçekten kendinize zulmettiniz. فَتُوبُوا اِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Hemen yaradanınıza tevbe edin ve kendinizi öldürün. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ İşte bu yaradanınız katında sizin için daha hayırlıdır demişti. فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Allah da onların tövbelerini kabul etti. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul edendir. Bakın bu İsrailoğullarının buzağıya tapınmalarından sonra, bu zulmü işlemelerinden sonra Musa aleyhisselam diyor ki, ey kavmim haydi Allah'a tövbe edin. Haydi yaratıcınıza dönün. Allah'ın dediğini dinleyin. Bakın o size diyor ki, faktulu enfusekum. Birbirinizi öldürün. Birbirinizi öldürün diyor Rabbiniz size. Bu faktulu enfusekum ifadesiyle ilgili tefsirlerde uzun uzun bilgi verilmiş. İnşallah o bilgileri şöyle kısaca bir özetleyelim. Faktulu enfusekum. Bunun birinci manası, herkes kendi kendisini öldürsün. Yani herkes intihar etsin. Herkes kendi kendisini öldürsün anlamına geliyor denmiş. İkincisi, herkes kendi nefsini öldürsün. Faktulû enfusekum, herkes kendi nefsini öldürsün. Yani öyle bir öldürün ki nefislerinizi, öyle bir daha gurura, kibire kapılmasın nefisleriniz. Nefislerin öldürülmesi isteniyor burada denmiş. Bir üçüncü manası, faktulû enfusekum, bir de birbirinizi öldürün demektir bunun manası demişler. Mesela şimdi şu kardeş geldi ve bize ne yapıyorsunuz dedi. Biz de dedik ki işte okuyoruz, çalışıyoruz dedik. İyi iyi, çok iyi, böylece birbirinizi yetiştirin dese ya da kendinizi yetiştirin dese ne demek bu? Yani sen kendini yetiştir, sen de kendini yetiştir değil. Yani birbirinizi yetiştirin. Birbirinizi yetiştirin demektir bunun manası. Buna ayetten de örnek var. Bakın Nur suresinde Rabbimiz buyurur ki "Fesellimu ala enfusikum." Evlerinize girdiğiniz vakit nefislerinize selam verin. Buradaki ala enfusikum'den kasıt kendinize selam verin demektir. Yani kendi kendinize değil tabii. Birbirinize selam verin demektir bu. Öyle olunca bakın faktulû enfusekum, kendi kendinizi öldürün demek değildir bunun manası. Yani intihar edin demek değildir. Zira bakıyoruz bu hadiseden sonra kimse intihar etmemiş. Bunu biliyoruz. Bu tarihen sabittir. İkinci manada nefsinizi öldürün. Yani nefislerinizi öldürün demek de işte pek hoş gelmiyor yani. Böyle işte insanda bir nefis var. Bir de işte insanın kendisi var. Nefsini öldüreceksin ama kendin yaşayacaksın demek olmayacağına göre, çünkü İslam'da böyle bir şey yoktur. Yani İslam'da nefis insanın bizzat kendisi demektir. Şu bedenle ruhun bileşkesi olan insanın kendisine İslam'da nefis denir. Çünkü bakın Ankebût suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis ölecektir. Her nefis ölümü tadacaktır. Ayeti bunu anlatır. Yani insanda bir nefis var. Bir de işte onun kendisi var. İnsanın kendisi ölmeyecek de onun nefsi ölecektir diyemeyeceğimize göre mana öyle değil. Peki nedir? Nefis insanın bizzat kendisi demektir. Kişinin kendisi demektir. Onu Arapça şekliyle söylersek, Arap der ki kultu li nefsi. Ben nefsime dedim değil de ben kendime dedim. Yani ben kendi kendime dedim demektir bunun manası. Öyleyse nefis insanın bizzat kendisi demektir. O zaman kişi demektir, şahıs demektir. Buna göre faktulû enfusekum, birbirinizi öldürün anlamına gelecektir bu. Bundan biliyoruz ki her günahın tevbesi kendi cinsindendir. Yani her günahın tevbesi o günahla doğru orantılıdır. Allah'ı bırakıp da buzağıya tapınmanın cezası veya tevbesi de bunu yapan insanların öldürülmesidir. Bu insanların ölümle karşı karşıya gelerek şirk pisliğinden temizlenip Allah'ın rızasına ulaşmasıdır. Mesela bakın, bile bile oruç yiyen bir adamın cezası o cinsten 60 gün oruç tutmaktır. Ama hastalıktan dolayı oruç yiyen kişinin cezası da bir gündür diyoruz. İşte bu ceza da şirke düşmenin cezasıdır ki eğer o kişi tevbe edecekse o kişinin cezası ölümdür. Yani şirkin cezası, irtidadın cezası ölümdür. Peki nasıl oldu bu iş? O Icle buzağıya tapanları tapmayanlar öldürdüler olmuştur. Böyle rivayetler var. Allah'ın lütfuna bakın ki o buzağıya tapanları tapmayanlar öldürecek. Yani şirke düşenleri şirke düşmeyenler öldürecek ve onların öldürülmesiyle birlikte hem toplum temizlenecek, hem toplumdaki yamuklar temizlenecek, hem onları engelleme konusunda zaaf gösterenler, yani onları bu günahtan engelleme konusunda zaaf gösterenler, öldürme azabıyla karşı karşıya kalarak temizlenecek, hem de bu öldürülenler kafir olarak ölmeyecekler. Bu öldürülme işi onların tevbeleri olacak ve cennete gitmeleri mümkün olacaktı. Bilebildiğimiz kadarıyla Hazreti Musa buzağıya tapmayanlara, bu puta tapanları öldürün diye emir verir. İbni Abbas der ki, buzağıya tapınmayanlar ellerine kılıçlarını alıp ayağa kalktılar. Üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü, bir bulut geldi, üzerlerine şiddetli bir karanlık çöktü. Onların aralarına dalmışlar ve önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Babaları, anaları, kardeşleri, çocukları, kim olursa olsun önlerine gelen herkesi öldürüyorlardı. Uzun bir süre bu devam etti. Sonra Hazreti Musa işaret etti ve bıraktılar. Bu hadisede ölenlerin sayısı 70 bini bulmuştu. Böylece ölenlerin de öldürenlerin de tevbeleri kabul ediliyordu. Nasıl yani? Bakın, bir gruba ölüm cezası, öbür gruba da kardeşlerini öldürme cezası tattırılmıştı. Çünkü berikiler de onları bu işten vazgeçirme konusunda zaaf göstermişlerdi. Ölmek kadar öldürmek de zordur, değil mi? Birileri ölümü tadıyordu ama berikiler de kendi kardeşlerini, kendi babalarını, kendi hanımlarını, kendi analarını öldürme azabıyla karşı karşıya kalıyorlardı. Böylece her iki gruba da bu azap tattırılarak affa mazhar olma imkanı lütfedilmiştir diyoruz. Üstelik bunların arasında bulunan Hazreti Harun'un ısrarla bu işten vazgeçmeleri konusundaki uyarılarına aldırış etmeyen bu isyankarların elbette böyle ciddi bir biçimde cezalandırılmaları gerekiyordu. Cenab-ı Hak da öyle yaptı. İşte öldürdükçe öldürmüşler, öldürdükçe öldürmüşler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, ذَٰلُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيُكُمْ. İşte bu sizin için daha hayırlıdır Rabbiniz katında. Bu sizin hakkınızda daha hayırlı da Allah onun için bu cezayı size verdi. Toplumda suçlular, suçsuzları da saptırıp kendileri gibi yapmasınlar diye Allah bu cezayı veriyordu. Dönün Allah'a, o tevvaptır ve rahimdir. Demek ki Allah'la çatışma noktasına gelecek kadar yoldan çıkmış bir toplumun bile temizlenme ve arınma yolları daima açıktır. Toplumlar bu noktaya düşebilirler. Yani toplumlar Allah'ı unutup başka şeylere tapınacak kadar alçalabilirler. Allah'la harbe tutuşurcasına bir kısım tağutları ona eş ve ortak koşacak bir duruma gelebilirler. Veya Allah kanunlarını bir tarafa atarak kendilerine egemen olan toplumların kanunlarını uygulama noktasına düşebilirler. Kendilerine egemen olan toplumların tanrılarından daha düşük tanrılara tapınacak hale gelebilirler. Ama bilelim ki ne yaparlarsa yapsınlar, tevbe kapısı her zaman için açıktır onlara. Yani yeniden Allah'a dönebilme, yeniden Allah'ın kitabına dönebilme imkanları her zaman mevcuttur. Böylece yeniden Allah'ın affına, Allah'ın merhametine ve Allah'ın nimetlerine ulaşma imkanları olabilecektir diyoruz. Ayrıca Musa'ya siz demiştiniz ki, وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً. Ey Musa, biz Allah'ı açık açık görmedikçe sana asla inanmayacağız. Biz bizzat şu çıplak gözlerimizle Allah'ı görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz. فَاَخَذَتْكُمُ السَّاعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi bir yıldırım çarpıvermişti. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ. Böylece ölmüştünüz de bu ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik. Ne için? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Belki şükredersiniz diye, belki akıllarınızı başlarınıza alırsınız diye. İşte anlatıyor Rabbimiz ayetlerinde, bu adamların özellikleri aynen şu andaki bizim özelliklerimiz. Şu anda mesela bakın, adamın çocuğu elinden alınır, ses çıkarmaz. kızı öldürülür, ses çıkarmaz. Oğlu mahvedilir, gene ses çıkarmaz. Ve bundan kendisini kurtaracak pozisyona adımını bile atmaz. Peygamberle bir an diyaloğu kesilince, yani peygamberi Tur'a gidince kendisi kalır, yine putuna tapmaya başlar, yine eski küfrüne, yine eski şirkine, eski şikakına dönüverir. Bakın, peygamberleri Musa kısa bir dönem yanlarından ayrılıp Tur'a gidince şöyle demişlerdi. Taha suresinde Rabbimiz o hususu anlatır. Burada yok ayet-i kerime. Bakın diyor ki Taha suresinde bunlar şöyle demişlerdi. Len nebraha akifine hatta yerci'a ileyna Musa. Valla Musa bize dönünceye kadar bu buzağıya tapmakta devam etmekten asla ayrılmayacağız demişlerdi. Yani bakın peygamber azıcık yanlarından ayrıldı diye bunu yapmaya başlayıverdiler. Şimdiki insanlara da eğer peygamber modeli tanıtmazsak, onlar da kendi putlarına tapmaya devam edeceklerdir. Bunu unutmayalım. Yani peygambersiz hayatlarını bir şeylerle doldurmaya devam edecektir bu insanlar. Mesela yemek yemede sünnet modelini öğrenmezse, adam elbette bir başkasının yemek yeme modelini onun yerine ikame edecektir. Veya mesela peygamberin giyim kuşamda modelini, yani giyim kuşamda peygamber modelini bilmiyorsa adam, ona bunu anlatmamışsak onun yerine bir başkasının giyim kuşam modelini benimseyecektir. Hani peygamberimizin böyle bir hadisini hatırlıyorum. Her sünnet ortadan kalkınca yerine bir bid'at yerleşir. Mecburdur adam çünkü. Yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir. Eğer bir konuda sünnet uygulamaya konulamıyorsa ya da o uygulama konusunda Allah Resulü'nün uygulaması yani sünneti bilinmiyorsa elbette başka bir şey uygulamaya konulacaktır. Kaçınılmazdır bu. Çünkü o hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Öyleyse şunu unutmayalım. Biz insanlara sünneti aktarmak zorundayız. Hayatımızın her bir kademesinde peygamberin uygulamasını hem kendimiz öğrenmek hem de başkalarına duyurmak zorundayız. Eğer insanlara peygamber modelini aktaramazsak ya da kendimiz bizzat peygamber uygulamasını eğer bilmiyorsak, bilmezsek o zaman bilelim ki peygambersiz hayatımızı İsrailoğullarının yaptığı gibi biz de nefsimize göre, şeytanlara göre, tağutlara göre putlarla doldurmak zorunda kalacağız. Başka çaremiz yoktur. Sonra bakın Allah kitap vermiş, Furkan vermiş yolumuzu bulalım diye ama biz yine de yolumuzu buna değil de başkalarına soruyorsak ve de Allah korusun tevbe suçluları ortadan kaldırmak için varken buna razı olup hatta suçlularla kol kola gezmeye kalkıyorsak Allah korusun tıpkı İsrailoğullarının yaptığı gibi bizim işimiz bitiktir o zaman. Çünkü bakın Yahudilerle alakalı tarihte böyle bir husus anlatılır. Allah'ın Resulü diyor ki İsrailoğullarından din bilenler çarşı pazar dolaşırlar. İnsanlara Allah'ın emirlerini emrederler. Münkerden de onları nehyederlerdi. Ama bu yanlış yapan, günah işleyen insanlarla da ertesi günü kol kola pikniğe giderlerdi de Allah da onların kalbini günahkarların kalbine benzetiverdi diyor Rabbimiz. Şimdi faktulu enfusekum isteniyor. Yani onları öldüreceksin. Onların varlığını ortadan kaldıracaksın deniyor. Yani ya adam tövbe edecek, vazgeçecek belki, öldürmeye ne gerek var demenin anlamı yok. Bu bizim şeriatta böyledir. Onlarınkinde öldürmeydi ceza. Bizimkinde de ya onu sürdürmeyecek adam, o günahı sürdürmeyecek, pişman olacak, vazgeçecek veya onu ortadan kaldıracaksınız diyor Allah. Başka türlü de İslam yaşanmaz yani. Mesela adam zina ediyor, yine yapıyor. Adam öldürüyor, yine yapıyor. Bunlar ortadan kaldırılmalı ki biz Allah'ın istediğine göre yaşama imkanı bulabilelim. Toplumda bu insanlar ellerini kollarını sallaya sallaya dolaştıkları ve aynı suçu tekrar tekrar işledikleri sürece o toplumda günah işlemeyen insan kalmaz. Bu adamlar günün birinde suçsuzları da suç işler hale getirecektir. Bu kaçınılmazdır yani. İşte Allah diyor ki, toplumda suçlular yok edilmeli ki suçsuzlar kurtulabilsin. Günahkarlar yok edilmeli ki toplumda günahsızlar kurtulabilsin. Bir de görmeden inanmayız sözü sanki pozitivizm denen bilimciliğin yaygınlaştırılması. Yani deneye girip çıkmayana inanmaz adam. Günümüzde pozitivist kafirlerin de aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. İşte laboratuvar deneylerine konu olmayan şeylere inanmayız diyorlar. Ve bugün bunu söyleyenler de zirvede bir düşünceye sahip olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki bu ayetle birlikte bu zavallıların ne kadar basit bir akıl yürütmeden bile mahrum olduklarını görüyoruz. Bakın bundan 4000 yıl önce de İsrailoğullarının seçkinlerinin dediklerinin aynısını söylüyorlar. Demek ki yeni bir şey değil bu. Materyalist felsefenin insanlığa sunduğu mesaj. Bunlar maddeden başka bir şey tanımayan, gözlerine batmayan bir şeye inanmayan, yani gaybe inanmayan insanlardır. Bunlar tıpkı sopasız yürüyemeyen körlere benzerler. Tapacakları mabutlarını elleriyle tutmak, yoklamak isterler. Yani tapmak için cisim ararlar, putlar ararlar. Bulamazlarsa da yaparlar. Ondan imdat beklerler. Çünkü insanlarda ibadet hissi doğuştan vardır. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.